चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार परता एक चतुर नार बड़ी होशियार एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार तू क्यों ठीक है तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चुटकी कर दूंगा तकजम तकनम तकरम तत्सित संकीर्ण दक्षिण गिर तक्ता तरि तदन तजनु तजनु तत्तिमि तदिमि तत्तिनु तत्तित तरित दनत दनुत तिमित तकनम तकम तम तकनम तकम क्या बोधन चीर भी चक्कर धड़ क्या बोधन चीर भी चक्कर धड़ कुछ कुछ कहते कुछ कर धड़ कुछ कुछ कहते कुछ कर छीत के तोड़ मन मत कर छीत के तोड़ मन मत कर सब चले गए छीता गुड़ छीतेंगे छीतू गुड़ कहते कुछ कर कहते कुछ कर कहते कुछ कर हाय हाय जा रे खा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे गड़बड़ जे गारे गारे या सूर बदल गया गारे गारे या हमक बटला गया गारे गारे या सूर की तरह जे ये सूर इन्ना आया है तो एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जे मेरे मन के द्वार ये भूसत जात हम मदत जात अरे ए, ए, ए, ए, चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई ಚಕುರನಾರ ಕೊಡೆ ದೇಹಿತರಿ ಚಕುರನಾರ ಕೊಡೆ ದೇಹಿತರಿ ಯಕ ಚತುರನಾರ ಕರ ಗರ ಗೋಡೆ ತರೆ ಏಕ ಚತುರನಾರ ಅಯ್ಯೋ ಗೋಡೆ ತರೆ ಏಕ ಚತುರನಾರ ಅಯ್ಯೋ ಗೋಡೆ ತರಿ ಅಯ್ಯೋ ಗೋಡೆ ಚತುರ ಗೋಡಾ ಚತುರ ಗೋಡಾ ಯಾರ ಗೋಳ ಚತುರ ಗೋಳ ಚತುರ ಏಕ ಪೇರಾಯ್ನ ಯಾ ಗೋಳ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ ಗಾ ಏಕ ಚತುರನಾರ ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಏಕ ಚತುರನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ ಮೇರೆ ಮನ ಕೇ ದ್ವಾರ ಯೇ ಘುಸತ ಜಾತ ಅಪ್ನೇ ಹಿ ಜಾಲ ಮೇ ಫಸತ ಜಾತ ಹಮ ಮರತ ಜಾತ ಅರೆ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಅಯ ಚತುರನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಪ್ನೇ ಹಿ ಜಾಲ ಮೇರೆ ಮನ ಕೇ ದ್ವಾರ ಫಸತ ಜಾತ ಯೇ ಘುಸತ ಜಾತ ಹಮ ಹಸತ ಜಾತ ಹಮ ಮರತ ಜಾತ ಮರತ ಜಾತ ಮರತ ಜಾತ